NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Denk je lekker bezig te zijn voor de aarde, de dieren, de mensheid in het algemeen? Met je havercappuccino hoor je dat producenten van havermelk en sojamelk miljoenen liters van hun restproducten verkopen aan de intensieve veehouderij. De plantaardige industrie en de vlees- en zuivelindustrie zijn inniger verbonden dan je zou denken. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Jan van der Putten. Nederland wil nog niet dat Bulgarije toetreedt tot het Schengengebied. Het gebied waarbinnen inwoners zonder grenscontroles kunnen reizen bestaat nu uit 22 EU-landen en 4 landen daarbuiten. Nederland stemt volgende week wel voor toetreding van Roemenië en Kroatië, maar tegen Bulgarije. Verslaggever Ewout Kiewiet. Nederland lag er eigenlijk al heel lang dwars. Onder meer omdat als die grenscontroles wegvallen, migranten makkelijker naar Nederland kunnen reizen via de Balkan of, als Bulgarije erbij komt, via Turkije. En ja, bij Bulgarije blijft Nederland nu dus tegenstander en willen ze volgende week gaan tegenstemmen. Voor Nederland is ook de corruptie van de Bulgaarse douane een reden om tegen te stemmen. De meeste landen zijn voor toetreding van Bulgarije tot het Schengengebied. Bij de ambassade van Oekraïne in Den Haag is een pakket bezorgd met bloed en dierenogen. Ook andere diplomatieke posten van Oekraïne in Europa kregen zo'n pakket. Onder meer in Italië, Polen en Tsjechië. Deze week ontplofte een bombrief bij de Oekraïnse ambassade in Madrid. In Spanje werd afgelopen tijd 6 verdachte pakketten bezorgd die mogelijk met de oorlog verband houden. Er is vanmiddag ook weer een pakket met bloed- en dierenogen bezorgd, zegt de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Hij spreekt van een goed georganiseerde poging om zijn land te terroriseren en te intimideren. Google-programmeurs hebben een zelflerend computerprogramma ontwikkeld voor Stratego. Kenners en spelers zijn over dat programma met de naam DeepNash enthousiast. Volgens hen is zo'n Stratego-programma moeilijker te maken dan voor schaken of voor Go. Hawaii is bang dat de belangrijkste snelweg op Big Island onbruikbaar wordt door lava. Zondag barstte de vulkaan Mauna Loa uit. De gloeiende lava bereikt de snelweg waarschijnlijk over een week. In de duinen aan de Nederlandse kust zitten padden en kikkersoorten die daar eigenlijk niet thuis horen. Zo vonden onderzoekers en studenten bij Wassenaar de oostelijke boomkikker die eigenlijk thuis hoort in Griekenland. De onderzoekers waarschuwen dat de nieuwkomers een bedreiging kunnen zijn voor inheemse soorten. Op Ischia in Italië worden meer dan 1000 mensen geëvacueerd vanwege een weeralarm. Een week geleden was er een aardverschuiving bij het eiland voor de kust van Napels. En toen kwamen 11 mensen om het leven na hevige regen. Correspondent Angelo van Schaik. Volgens de burgerbescherming is dat gebied extra kwetsbaar door de grote hoeveelheid modder die er nu nog steeds ligt. Nou, die modder zou door nieuwe regen vallen, en er wordt heel veel regen voorspeld het komend weekend, weer kunnen gaan opzwellen en nieuwe modderstromen kunnen veroorzaken. Het is dus een voorzorgsmaatregel, zeggen de autoriteiten. De kans dat er opnieuw een aardverschuiving plaatsvindt is aanwezig. Al is er dus geen acuut gevaar. In Utrecht is een automobiliste de fietsenstalling onder Utrecht Centraal ingereden. De vrouw had per ongeluk haar navigatie ingesteld op lopen, zegt de NS. Er gingen bij haar geen alarmbellen af toen ze via de fietsstraat naar de fietsenstalling werd gestuurd. Medewerkers probeerden haar nog tot stoppen te dwingen, maar ze reed te hard, zodat mensen de auto niet konden bijhouden. En uiteindelijk moest de politie de auto en de bestuurder weer uit die fietsenstalling zien te krijgen. Eerder belandde een Duitse toerist, ook al met zijn auto, in de Utrechtse fietsenstalling. Dan het weer nog. Bewolkt, vooral in Limburg, kans op wat regen of natte sneeuw. En vannacht is het rond het vriespunt. Morgen wat meer zon. Bij een koude noordoostenwind wordt het een graad of 3. Jan, dankjewel. Bij de ANWB voor de files. Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Waar zijn de files? Nou, de vrijdagavondspits is begonnen. En dat betekent verspreid door Nederland niet al te veel vertraging. Wel rond Rotterdam. En vooral op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daar verloor een vrachtauto eerder vanochtend zelfs al de nodige palmolie. Dat moet allemaal opgeruimd worden. Twee rijstroken zijn nog altijd afgesloten en dat geeft een half uur oponthoud. Maar daardoor loopt het ook vast op de A13, Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Rotterdam-Overschie. Hier een kwartier extra reistijd. En als laatste de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Ketelplein. Hier een half uur extra reistijd. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst.

Maar Luis Suarez sloeg de bal toen naar het doel. Geen doelpunt, maar een penalty. En rood voor Suarez. Maar die penalty ging er toen niet in. Maar op de lat. En Uruguay won de penalty-serie. Exit Ghana. De Ghana heeft dus nog wel een eitje te pellen met Uruguay. En met Suarez. De duivel, zoals die in Ghana genoemd wordt. Hij speelt. Hij is zelfs aanvoerder bij Uruguay. Het is 0-0 na 10 minuten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. En Evelien Redmeijer op vrijdag 2 december. Evelien, nieuws uit China? Ja, deze week zijn er al de hele week heftige protesten tegen het zero-covid-beleid. En gisteren hintte de Chinese regering erop dat ze de regels voorzichtig zouden gaan versoepelen. Maar vandaag kwam naar buiten dat er een noodtoestandniveau van censuur is ingesteld. VPN's, virtual private networks, waarmede door de censuurmuren van de overheid kunnen worden omzeild, worden geblokkeerd. Net als social media. Dat blijkt uit stukken van de Chinese regering die zijn gelekt naar de China Digital Times. En hierdoor zal het voor de deelnemers aan die protesten nog moeilijker worden om zich te mobiliseren. Een van de protesteerders vertelde dit vandaag aan CNN. I felt like I lost control of my life because of this COVID policy. Nobody is telling you when this is gonna end. We are limited physically and now we're limited mentally. We are forbidden to express our ideas. En morgen de wedstrijd van Oranje tegen de Verenigde Staten op het WK voetbal. Gisteren vlogen onze zuiderburen, de Rode Duivels, er op dramatische manier uit. De Belgische pers heeft de ogen al laten vol op onze bondcoach Louis van Gaal en vroeg hem vandaag tijdens een persconferentie hoe ze dat het beste voor elkaar konden krijgen. Maar wat is er nu eigenlijk exact nodig om u en uw vrouw Truus uiteraard te overtuigen nadat u wereldkampioen bent geworden? Nou, je hebt het heel goed aangeduid. Je moet mevrouw Truus overtuigen. Er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga, maar Truus zeker niet. Dus... Koemelk verliest aan populariteit en plantaardige producten zoals haver en sojamelk die zijn in opmars. Maar de producenten daarvan die zijn helemaal niet zo vegan als je zou denken. Bij de productie van haver en sojamelk komen grote hoeveelheden pulp vrij. En die pulp die gaat jawel rechtstreeks naar de vee-industrie. Dat hebben fabrikanten Alpro en Oatly bevestigd aan het Financieel Dagblad. Twan Timmermans is programmamanager duurzame voedselketens bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag, meneer Timmermans. Goedemiddag. En Jacinta Bokma, die schreef meerdere kookboeken en ze traint ook horeca op het gebied van plantaardig eten. Mevrouw Bokma, fijn dat u er ook bij bent. U bent veel pleitbezorger van plantaardig eten. Wat vindt u er nou van dat deze hippe merken, zoals dat Oatly, dat die ook veevoer produceren? Ik wist niet wat ik las natuurlijk. Denk je dat je goed bezig bent? Zeker die 20-jarige tot 30-jarige van vrouwen die nu heel erg actief zich verdiepen in van wat zit er in mijn eten. En is het te goed voor de planeet en de dieren en mijn gezondheid. Maar vooral die planeet en de dieren. En als je dan denkt van ja, dit hou vast aan je principes. Ik dacht echt, ik viel gewoon om van verbazing. Ja. Ik wist dit niet. Nee. Ze hebben Evelien, een wat hip imago, hè, deze bedrijven. En dat imago zelf, dat ze namelijk niks met de vleesindustrie te maken hebben, dat is ook belangrijk voor hen. Ja, ontzettend belangrijk. En Oatly is wat dat betreft een bijzonder voorbeeld. Het bedrijf maakt heel veel reclame en zoekt graag de publiciteit op. Daarbij zoeken ze dan ook de aanval op. Het bedrijf lag in de clinch met andere voedingsbedrijven die niet transparant waren over hun CO2-uitstoot. En toen schreef zij in koeienlenters op hun pakken: hey food industry, show us your numbers. En ook CEO Tony Patterson is bepaald niet mediaschuw. Hij zingt zelf een reclame in. It's like milk, but made for humans. Wow, wow, no cow, no, no, no, wow. Ja, ik zou zeggen, Tony Patterson, keep your day job. Maar je hoort het, it's like milk, but made for humans. Wow, no cow, no cow. Maar intussen gaat een groot deel van de haverpulp dus wel naar de vee-industrie. Ja, en Jacinta Bokma, dat zou je willen weten eigenlijk, hè, als je dat product koopt, als je dat gebruikt. Ja, natuurlijk. Het staat wel op hun site, ergens heel erg verborgen. Zo verborgen dat ik als journalist zelf dat ook niet tot mij was gekomen. Het lijkt allemaal heel, dat is allemaal marketing natuurlijk. Maar ik ben ook heel benieuwd of ze dit... Ze hebben namelijk ook 4 jaar geleden hebben ze een subsidie gekregen voor onderzoek om die reststromen beter te verwerken. En ja, ze zeiden ja, we hebben wel wat koekjes gebakken, maar die smaakten helemaal niet. Dan denk ik, nou, zijn er toch genoeg... Zijn er bijvoorbeeld ook een klein haver melkbedrijfje hier in Amsterdam. Die zegt van, wij kunnen prima koekjes daarvan bakken. Maar ja, dat is natuurlijk niet de grote jongens zoals Oatly, Alpro, Soja. Mm-hmm. Dat zijn de grote jongens. Ja. En ik denk dan van, ja, dat kan toch niet. Mm-hmm. Dan zeg ik je ook, Timmermans, in mei 2020 werd Farm to Fork strategie gelanceerd. Over de besteding van 387 miljard euro aan landbouwgeld. En hierin werd eigenlijk een ingrijpende verduurzaming van het onze voedselsysteem voorgesteld. Ja. Nou, dat is helemaal niks geworden. Mm-hmm. Ik denk, laten we op politiek niveau hier een vuist maken. In ieder geval meekijken. Ik ben gewoon een luisterende pels natuurlijk. Ja. Ja, en ik denk dan van, ja, moet ik dan gaan adviseren? Kijk, ik doe grootkeukens, cateraars. Die moeten dus 1000 monden soms wel voeden of 2000 mensen. Ik ben heel erg voor het plantgebaseerde eten op de kaart zetten. Maar wel eten wat mijn grootmoeder nog kent. Ja. En intussen zie je dus dat er bedrijven zijn, Tan Timmermans van de Wageningen Universiteit, waarbij je dus af kunt vragen, gaat het hier over plantaardige drankproducten of gaat het hier over producenten van veevoer? Ja, klopt. Kijk, en dit is van alle tijden. Hè? En ik denk dat je hem even uit moet zoomen. Dus ik denk dat er heel veel meer producten zijn waar mensen dat ook niet weten. En dat geldt ook als je bier drinkt bijvoorbeeld. Alleen de bierproductie in Nederland ontstaat 650.000 ton aan bierborstel en biergist. En dat gaat al sinds de middeleeuwen naar de varkens. En de koeien, want dat is een heel waardevolle grondstof voor veevoer. Maar dat geldt ook als je een frietje eet. Dan gaat een deel van de stoomschillen gaat ook naar veevoer. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, gaat het over hele grote stromen. Ja. En ik denk als je dit product koopt, dan koop je het omdat je eigenlijk niks te maken wilt hebben met de zuivel, met de vleesindustrie. Ja, dat klopt. En dan zie je dat er toch die verwevenheid verweven. En dat is een hele ingewikkelde discussie. Kijk, we weten allemaal, we eten te veel dierlijke eiwitten relatief. Ook in Nederland. En we willen meer naar plantaardig. Als je vanuit duurzaamheid kijkt, dan heb je een soort balans. Van stel dat je je dieren alleen maar voert met reststromen, dan heb je nog een zekere hoeveelheid dierlijke producten en eiwitten. En dat zou eigenlijk het ideaal zijn. Dan ben je het meest duurzaam, heb je het minste extra land gebruikt. Maar dan heb je nog steeds het veehouderijsysteem nodig om die, zeg maar, die om de rest op te ruimen. Producten om die op te eten. Ja, dat is eigenlijk het meest duurzame. Oké, dus u zegt, je komt er niet helemaal los van dat je het op een gegeven moment toch het rest van het rest van het rest, dat je dat aan de dieren voert. En dan is dat in ieder geval een keten. Dan ga ik weer even terug naar Jacinta Bokma. Want je wilt uiteindelijk ook niet dat die restproducten weggegooid worden. Want we willen ook no waste. Hè, als we al Dat vraag me af vanuit kijk, wetenschappelijk oogpunt. Snap ik, je wil naar die balans zoeken. Mm-hmm. Maar je kunt ook een statement maken en gewoon een keuze. En dat bedoelde ik met die principes. Hou het daar aan vast. Wat zijn je principes? Dit gaat inderdaad niet om bierdrinkers. Dit gaat om mensen. Wij willen gewoon, degene die heel bewust voor plantaardige melk kiest, die doet niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de planeet en ook voor dierenwelzijn. En dat is natuurlijk ver te zoeken. Dan, waar ben je dan mee bezig? Ik vraag me af wie daar dan een vuist tegen kan maken. Want het is eigenlijk... Ja, ik ga even naar mijn buurvrouw, Evelien. Ja, want mevrouw Bokma, wat stelt u dan voor? Wat zou er dan bijvoorbeeld op die pakken moeten staan om duidelijk te maken wat er dan wel mee gebeurt? Wat zou u een eerlijke boodschap vinden? Nou, je zou natuurlijk sowieso, zou je vanuit de overheid moeten verplichten dat ze het op hun pak zetten. Dus niet alleen maar schreeuwen wat Oatly nu doet. Dat we no cow. Hè? Ja. Ik kan wel... Nee, in ieder geval het zo transparant mogelijk maken. Straks 600 boeren gaan we uitkopen. Tenminste, de overheid. Denk van dat. Ga dat dan steken in natuur-inclusieve landbouw. Ga nadenken over die hele keten. Ga dan echt over die korte ketens nadenken. Over al die schakeltjes. Ja. Dit soort dingen die kunnen ook gewoon gebeuren. Ja. Omdat het mogelijk wordt gemaakt. Mm-hmm. Meneer Timmermans, in hoeverre is de wetenschap daar, bij u bijvoorbeeld op de Wageningen Universiteit, daar al mee bezig om te kijken of het ook op een andere manier kan? Of je inderdaad ook heel grootschalig haverkoeken zou kunnen maken of dat soort dingen in plaats van veevoer? Ja, kijk, en dat is natuurlijk, want je hoort natuurlijk die trend. En wij kijken ook naar van eigenlijk moet je biomassa het zo groot mogelijk deel van menselijke consumptie geschikt maken. verspilling voorkomen, reststromen, ze liefst in de voedselketen houden, maar liefst direct voor menselijke consumptie. Kijk, ik noemde net die beerbossen, dat is niet voor niks. Dat gaat over hele grote hoeveelheden. En je ziet nu tientallen initiatieven en onderzoeken ook lopen, die al de eerste producten voortbrengen, van hoe kunnen we de eiwitten en de vezels die in die reststroom zitten geschikt maken voor menselijke consumptie. En dat gaat een hele grote ontwikkeling worden de komende jaren, omdat iedereen beseft dat dat duurzamer is en het zijn gewoon waardevolle producten. Ja. Wat moet je nou doen? Ik vraag het eerst aan u, meneer Timmermans, als je nou echt helemaal niks met de zuivel- en de vleesindustrie te maken wilt hebben? Nou ja, kijk, je kunt het. Mensen die dat willen, die verdiepen zich sowieso over het algemeen wat meer in die voedselketen. En als je onbewerkte producten hebt, dus als je gewoon je bietjes, je aardappels gewoon van het land haalt en die eet je helemaal op, kijk, dan is er niks aan de hand. Mm-hmm. Ik denk als je dit soort stromen die je in een pak uit de verwerkende industrie, ja, dan moet je erin verdiepen van wat gebeurde met zijn reststromen. En besef, gemiddeld voor 1 kilogram voedsel zijn er 4 tot 5 kilogram biomassa reststromen. Dat is de plant, dat is het gewas en dat zijn dit soort reststromen. Ja, dat is dus sowieso wat daarmee iets gebeurt. Wat je inderdaad in je hoofd moet houden. Jacinta Bokma, dan maar zwarte koffie. Ja, geen melk meer in je koffie, inderdaad. Dat is vooralsnog. Ik ben heel erg voor wat je groot moet nog, kind. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor het bijdragen aan de discussie. Twan Timmermans was dat, programmamanager Duurzame Voedselketens bij de Wageningen Universiteit. En Jacinta Bokma, auteur en adviseur van horeca over plantaardig eten. Gemeenten die krijgen de mogelijkheid om nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden in wijken waar al genoeg pizzeria's, deuners of hamburgerketens zijn. Onze verslaggever die legde zijn oor te luisteren of dit nou de heilige graal is om de jongeren ook wat gezonder te krijgen. Voor het verkeer naar Erik. Ja, nog altijd veel vertraging in de regio Rotterdam. En dan ook nog eens vooral op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Maassluis en Rotterdam-Noord. Daar wordt nog altijd de weg schoongemaakt doordat er olie verloren is vanochtend. Nu is alleen de linkerrijstrook nog maar dicht, maar nog wel ruim 3 kwartier extra reistijd. Nieuws via de NOS dan komt uit Madrid, want daar is de politie uitgerukt naar de Oekraïnse ambassade. En dat heeft te maken met een brief met explosieven erin. Volgt allemaal op het nieuws dat verschillende ambassades in Europa vandaag pakketten kregen met daarin bloed en dierenogen. NOS-correspondent Rob Zoutberg is ook bij de ambassade in de buurt. Nou, Rob, wat kun je vertellen over de situatie daar nu? Nou, op het moment is het gebied alweer vrijgegeven. Er staan al wel hier overal politieagenten, ook met wapens losjes over de schouder geslagen. Rust lijkt dus weer even teruggekeerd hier. Maar wel het feit dat een tweede bombrief in een week tijd hier bezorgd is vandaag. Het is nog onduidelijk of hier ook die bloederige resten zijn bezorgd die jij net beschrijft. Hier wel bezorgd, dat weten we wel zeker, weer zo'n bruine envelop waarin vuurwerk is verstopt. Klinkt niet zo ernstig, maar er zit wel een ontstekingsmechanisme in dat een steekvlam geeft. En er zitten dan ook nog allerlei losse metaaldeeltjes in die envelop die mensen kan verwonden. Nou, woensdag is hier ook zo'n envelop bezorgd. Die kon toen door een ambassademedewerker in de tuin worden gegooid, waardoor het allemaal nogal meeviel. En ik begrijp dat ook deze brief hier nu door de opruimingsdienst van de politie, die explosieve opruimingsdienst, tot onschadelijk is gemaakt, ja. Nou, is wel iets bekend over de herkomst van die brieven, die pakketjes? Nee, er is nog heel weinig over bekend. Het meeste wat je hier toch hoort, dat het om een lone wolf zou gaan. Een enkele persoon die dat gedaan heeft. Wel een paar dingen zijn natuurlijk heel opmerkelijk. Die brieven zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn met de hand geschreven, met een postzegel erop, verstuurd vanuit Spanje. Maar goed, ze zijn wel op heel veel plekken bezorgd. Dus hier 2 bij deze ambassade. Ook bij een wapenfabriek in Zaragoza. Een luchtmachtbasis bij Madrid. Ministerie van Defensie, ambassade, ook van de Amerikanen. En dan ook nog het regeringsgebouw van de Spaanse premier. Dus het is op heel veel plekken terechtgekomen. En het verklaart ook wel veel van de nervositeit. En het feit dat hier politie hier dus toch wel met veel materiaal is uitgetrokken, ja. Nou, Rob Zoutberg in Madrid. Dankjewel. We gaan eens weer kijken bij het voetbal. Mark Kloostra, is er al wat gebeurd verder bij Ghana, Uruguay? Och, zo. Het is nog 0-0 na 23 minuten. Maar Ghana heeft een penalty gehad en gemist. Het is geen goed huwelijk tussen Ghana en penalties nemen tegen Uruguay. Ik vertelde u dat verhaal over 2010 in de kwartfinale al. Maar dit is er ook weer eentje hoor. Sergio Rochet, oudkeeper van AZ, stopte een paar minuten geleden de penalty van André Ayew. Ook zwak ingeschoten, weliswaar in de hoek, maar niet met al te veel vaart in de linker benedenhoek van Rochet. Hij pakte hem met zijn linkerhand. En daarmee redde die Uruguay van een achterstand. De achterstand. En ik denk ook wel van een uitschakeling. Want Uruguay moet winnen. En dan met 1-0 achter. Dat was geen goed nieuwsshow geweest. Aan de andere kant van het veld heet de held Salisu. Dat is een verdediger van Ghana. Núñez, de spits van Uruguay, kwam alleen op keeper Ziggy af. Stifte hem over de doelman heen. Maar daar stond laatste man Salisu nog om de bal net voor de doellijn weg te schieten. En zo zijn beide teams, beide landen dus dicht bij de openingstreffer geweest. Maar een gemiste strafschop van Ghana. Dat was toch echt de grootste. Inmiddels zijn er 24 minuten gespeeld en is het dus nog 0-0. En kan het dus nog alle kanten op. Ghana heeft in principe aan een punt genoeg. Uruguay moet winnen voor plek 2. 0-0 na 24 minuten. 24 minuten ook gespeeld bij Zuid-Korea. Portugal zo'n beetje. Richard van der Maro, hoe is het daar? 1-0 nog altijd. Portugal dat duidelijk beter is dan Zuid-Korea. En je ziet aan de scherpte, aan de instelling bij de Portugezen dat ze gewoon eerste willen worden in de pool. Om dan waarschijnlijk, maar die komen vanavond nog in actie, Brazilië te ontlopen. Niemand wil graag spelen tegen Brazilië. Ook Portugal niet, ook al heb je Cristiano Ronaldo. Die gewoon in de opstelling staat bij Portugal. Was een twijfelgeval, een vraagteken. Zou die misschien rust krijgen van bondscoach Fernando Santos? Maar Ronaldo is natuurlijk zo hongerig op zoek naar heel veel records nog. Ook al is hij 37, dat hij gewoon, want hij bepaalt ook ontzettend veel binnen de Portugese selectie, dat hij gewoon zei, ik kan spelen. Wel rust voor bijvoorbeeld Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Felix. Allemaal uitstekende voetballers die op de bank zitten bij Portugal. Korea scoorde overigens wel een aantal minuten geleden, maar dat was in buitenspelpositie. Daarom staat Portugal dus nog altijd voor na bijna 26 minuten met 1-0. Ja, Mark, toch bij jou eventjes, want er is nu wel wat gebeurd. Ja, ja, dan scoort Uruguay in minuut 26. De Arrasqueta is degene die van dichtbij de bal over de lijn kopt. Suárez werd gevonden in de 16 meter, kapte naar zijn rechterbeen, schoot in. Ziggy kon nog redden, de keeper van Ghana, maar kon de bal niet klemmen. De bal stuiterde omhoog en de Arrasqueta was er als de kippen bij om de bal van een meter voor de doellijn, over die doellijn tegen de netten te knikken. Uruguay staat voor tegen Ghana en staat op dit moment virtueel op plek 2 en in de volgende ronde. Het kabinet intussen opent de aanval op fastfoodketens. Evelien, wat willen ze dan precies? Ze willen gemeenten de kans bieden om nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden in de buurt van scholen of in wijken. En dat zijn plekken waar al genoeg aanbod is van pizzeria's, deunen en hamburgerketens. En hoe dat precies vorm moet krijgen, daar wordt nog op gestudeerd. Maar het schijnt er echt van te komen. En dan voorkom je situaties als in de binnenstad van Deventer, waar er een hoop heisa was over de komst van een McDonald's in de binnenstad. Ja, er was zelfs een vraag over in de kieswijzer bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de meningen, ja, die blijven verdeeld. Dat merkte ook onze verslaggever Joris Kreugel in de Sallandse stad, nog specifieker in de Walstraat in Deventer. En wat een gezellig straatje is dat, de Walstraat in Deventer. Historische pandjes, boekenwinkeltjes. En binnenkort hier dan ook een fastfoodketen. En dat ging nog niet allemaal zo even makkelijk, want er waren toch wel wat mensen tegen. Maar komen, dat gaat hier er. En ik ben benieuwd wat de jongeren ervan vinden. Nou, dat vind ik wel fijn eigenlijk, want het is eindelijk eentje wat dichterbij. Dus ja, midden in de stad, dus dat vind ik wel fijn. En hoe vaak kom je er? Denk eens in de twee weken of zo, zoiets. Lekker. Mm-hmm. Ja, wat vind je ervan dat gemeentes misschien fastfoodketens kunnen weren bij scholen onder andere? Of als er al heel veel pizzeria en shawarmazaken in de buurt zijn? Nou, ik denk dat iedereen's eigen keuze is als ze wel of niet naar een fastfoodketen gaan. Dus ik denk niet dat de gemeente dat moet bepalen voor ons. Jij gaat gewoon... Ja, als ik er zin in heb, wel ja. Het weerhoudt je niet en je hebt ook nu zoiets van ja, het is eigenlijk slecht voor me. Nou, ik denk dat ik er zelf wel genoeg bewust van ben, maar als ik er zin in heb, dan doe ik het wel gewoon. Maakt het jou bewuster ook, als er misschien straks minder fastfoodketens zijn of shawarmazaken? Ik heb gewoon wel mijn vaste dingen waar ik lekker vind om heen te gaan. En als die zouden verdwijnen uit de stad, zou ik dat jammer vinden. Maar als ik het niet echt iets van merk, dan zou dat mij niet per se heel veel bewuster maken. Ik denk dat we allemaal wel redelijk bewust zijn over de consequenties ervan en de gezondheidsredenen daarachter, zeg maar. Als iemand dat wil, dan haalt hij dat, dan wil hij dat en dan zal hij ook wel een kilometer extra fietsen. Dus of dat nou heel veel zin heeft, dat betwijfel ik. De jongeren vinden het over het algemeen wel prima, meer fastfoodketens. Maar iemand die zich er wel druk over maakt, dat is Muriel Hendricks. Zij is van sportbedrijf Deventer, leefstijlcoach. En zij houdt zich onder andere bezig met jongeren en overgewicht. Muriel, een groot fastfoodketen hier. Er was wat gedoe om of die wel of niet zou komen, maar uiteindelijk, hij komt er. Weet je, we zijn natuurlijk vanuit sportbedrijf Deventer met ook het werk wat ik doe heel erg bezig om van jong tot oud in beweging te brengen, te ondersteunen in een gezonde leefstijl. Iedereen doet hard zijn best. En we zien inderdaad ook dat in bepaalde wijken in Deventer bijvoorbeeld er steeds meer fastfoodketens of snack cafetaria's, zulke dingen opploppen. dat maakt natuurlijk het voor de groep mensen die al zo aan het worstelt met het gewicht, het niet makkelijk. Als die leefomgeving constant verleidt om eigenlijk fast food, de vulling, te eten, in plaats van te kiezen voor vers bereid eten, de voeding. Nu dan toch een fastfoodrestaurant er weer bij en best wel een grote. Ja, weet je, dat heeft natuurlijk inderdaad een enorme aantrekkingskracht. Met name ook op gezinnen, even een uitje inderdaad, en jongeren. Daar stoppen gewoon heel veel jeugd om daar hun pauze te snacken, zeg maar, naar binnen te werken. Het was nog even de vraag of het fastfoodketen hier kwam in Deventer. Het is er nu uiteindelijk gekomen. Wat vind je van de rol van de gemeente? Het zijn inkomsten en anderzijds is de gemeente ook verantwoordelijk voor de gezondheid van haar burgers, van haar inwoners. Dus het is, ik voel een enorme discrepantie af en toe tussen enerzijds het economische belang en anderzijds het gezondheidsbelang. En in die ruis, daar beweeg ik mij tussen, zeg maar, met collega's. Dus enerzijds ben je heel erg bezig met de gemeente en allemaal zorgpartners, GGD, onderwijs, om iedereen gezonder te maken. En anderzijds die leefomgeving, wat onderdeel is van de gemeente inderdaad, die daar ook een binnenstadsmanager en de wethouder die daar inderdaad ook belang bij hebben bij een gezonde, welvarende economische binnenstad. Ja, daar is het dan maar aantrekkelijk voor. Dus het is best wel een tweestrijd. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King. Knik er vriendelijk naar en loop weer door. Dus ja, ik dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Eens, zeker. Weet je, en dat is hetzelfde als wij thuis inderdaad een chocola in de kast hebben liggen die schreeuwt in je oor van eet mij, eet mij. En weet je, ook dan lees je inderdaad wat reacties op het krantenartikel wat vanochtend verscheen. Maar dan heb je het over van dat de gemeente krijgt gewoon meer wettelijke wapens om nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden. In de buurt van scholen onder andere, of waar veel pizzeria's, shawarma tenten zijn. Daar heb ik het inderdaad over, weet je. En dan lees je de reacties. 9 van de 10 heeft het echt over van, joh, mensen zijn toch zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Weet je, en die zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. We moeten toch betuttel niet zo. Ja, noem het betutteling. Het gebeurt nu ook met de sigaret en de alcohol. Ik denk dat er rondom voeding, of vulling in dit geval, daar ook best wel op mogen betuttelen. En dat we daar best wel inderdaad wat meer richting aan kunnen geven. Dat er niet op elke hoek van de straat constant te vreten is. En ik ben van mening dat we eigenlijk onze medemens mogen helpen om gezondere keuzes te maken. En enerzijds zal dat moeten zijn met wet en regelgeving om dingen te verbieden. Anderzijds ben ik ook groot voorstander om mensen te verleiden, weet je, als je het hebt over gezonde keuzes te maken. En dat is ook, begint op school met onderwijs, weet je, dat begint met kennis en kunde. Dat begint met misschien ook wel de suikertax in te voeren. Dat begint met btw te verlagen op groente fruit. Je kan niet op één paard wedden en dan het obesitasprobleem oplossen. We gaan niet met alleen maar het verbieden van fastfoodketens of snackbarren. Dan hebben we niet in één keer het probleem van obesitas opgelost. Maar het is gewoon wel goed dat de gemeente daar eindelijk richting aan kan geven. Weet je, het was ook in Amsterdam, overal lopen ze hier al lang mee te worstelen. Van, ze hadden daar inderdaad tot op heden nog geen zeggenschap over. En nou wel. En dat is een goede ontwikkeling. Joris Kreugel was dat in Deventer. Ja, je kijkt even niet, Richard van der Made. En hup, weer gescoord. Ja, gaat dit ook weer zo'n bizarre, bloedstollend, spannende dag worden op het WK voetbal? Het kan maar zo. Het is 1-1 geworden Zuid-Korea-Portugal. Een doelpunt van Jong Kwon Kim vanuit de kluts. Vallend na een corner vanaf de linkerkant. Technisch knap ingeschoten. Na die vroege goal van Ricardo Horta maakt Korea dus gelijk. En dat is gunstig. Zij moeten sowieso winnen hoor. Dat wel van Portugal. Maar misschien ook wel een beetje gesterkt na gisteravond. Dat sensationele optreden van Japan. Ook een Aziatisch land. Korea tankt vertrouwen. Doet het steeds beter in deze wedstrijd. Ruim een half uur op de klok. Zuid-Korea-Portugal 1-1. Ja, en Mark Klooster, ik heb een beetje te doen met die bedrukte Ghanese op de tribune. Ja, want het is 2-0 geworden voor Uruguay. En het is weer de Arrasqueta die het doelpunt maakt. Hij maakt ook al de 0-1 en 5 minuten later maakt hij de tweede Uruguayaanse treffer tegen Ghana. Een heerlijke volley en weer was Luis Suarez aangever. Nu met het hoofd en de Arrasqueta met een hele knappe volleybal. Ineens uit de lucht genomen, heerlijk gedrukt geschoten. En onder keeper Ziggy door en daardoor staat het nu 2-0 voor Uruguay. En ik hoorde Richard net zeggen, ja, Zuid-Korea moet wel winnen. Maar als het 1-0 was gebleven, wat het dus net was, de tussenstand, dan was Zuid-Korea met een doelsaldo van -1 en Uruguay ook -1. Toch echt doorgegaan op het aantal doelpunten dat zij hadden gemaakt op dit toernooi. Dus dit is een heel belangrijk doelpunt voor Uruguay, dat op dit moment nog steeds in de volgende ronde staat samen met Portugal. En dit moment is 33 minuten en 40 seconden. 2-0 voor Uruguay tegen Ghana. Uruguay gaat wisselen ook. Bentancur naar de kant. Dat is niet het luxe. En intussen elders in de wereld, terwijl alle aandacht gaat naar de oorlog en de barre aanloop naar de winter in Oekraïne, spelen zich onheilspellende verhalen af in Belarus, Wit-Rusland. Een minister die plotseling overlijdt, een lid van de oppositie die vanuit de gevangenis op de operatietafel belandt. Straks kennen van Rusland en Belarus, Helga Salomon daarover. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Nederland blokkeert de toelating van Bulgarije tot de Schengenzone. Dat is het gebied in Europa zonder grenscontroles. Bulgarije doet te weinig tegen corruptie, vindt Nederland. Andere landen willen Bulgarije er wel bij hebben. Het is onduidelijk of in Spanje ook een pakket met bloed- en dierenogen is bezorgd bij de Oekraïnse ambassade. In Den Haag en andere Europese steden is dat wel gebeurd. In Spanje zat er in elk geval wel vuurwerk in. Justitie eist 10 jaar cel tegen een man uit Hilversum. Die wordt verdacht van zedenmisdrijven met 17 meisjes. En de vrouw die woensdag in Soest werd neergestoken door een ontsnapte TBS'er is zijn partner of ex-partner. Omroep Gelderland hoorde dat van de politie. De vrouw raakte zwaar gewond. Ja, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke, het weer. Het is grijs en kil buiten op dit moment. En het is wel overal droog. In de buurt van Zuid-Limburg, net over de grens bij Aken, daar sneeuwt het nu heel licht. En die sneeuw die trekt wel richting Limburg. Dus het uiterste zuiden van het land zou net een paar vlokken sneeuw kunnen krijgen. Maar verder blijft het droog en bewolkt het hele weekend. Met temperaturen 's nachts zo vlak onder het vriespunt. 1 of 2 graadjes vorst. En overdag net 1 of 2 graden erboven. Morgen dus ook bewolkt met een klein beetje zon in het noorden. En ook zondag is een bewolkte dag met 's ochtends temperaturen van min 3 en overdag plus 3. Dankjewel, Peter. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, het blijft vooral nog rond Rotterdam rommelig. En dat is met name de A20 die de meeste vertraging geeft. Hoek van Holland richting Gouda, tussen Maassluis en Rotterdam-Noord. De linkerrijstrook is daar nog altijd dicht en het geeft ruim een half uur vertraging. Verder de A28 Amersfoort richting Groningen, tussen knooppunt Hattemerbroek en afrit Nieuw-Leusden. Hier een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. Hier is de linkerrijstrook dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Vorige week bleek dat 90% van de ziekenhuizen volgend jaar in de rode cijfers komt door onder meer inflatie. En wat blijkt nu? Minister Kuipers die gaat de ziekenhuizen vooralsnog niet helpen. Daar praten we zo over met Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Twee op zijn zachtst vreemde verhalen drongen afgelopen week door vanuit Wit-Rusland, Belarus. Een minister die plotseling overleed en een politicus van de oppositie die na een operatie, niemand wist waaraan, op de intensive care belandde. Ze zat in detentie al. Helga Salomon, Ruslandkenner, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Helga, dit zijn onheilspellende verhalen. Vinden ze dat in Belarus zelf ook? Nou, in Belarus dringt dat helaas helemaal niet door tot de mensen. Want net als in Rusland, of nog veel erger, is het een totalitaire staat. En die minister van Buitenlandse Zaken, die onverwacht overleed vorige week zaterdag, ja, die is niet echt bekend. Want Lukashenko staat erom bekend dat hij alleen zichzelf belangrijk wil maken. Dus zijn hele team, ook de premier, komt zelden op tv. Wat betreft de oppositiepolitica Maria Kolesnikova, ja, die was erg in beeld bij de opstand in 2020, in augustus, bij de presidentsverkiezingen. Maar al die oppositiemensen, er zitten inmiddels 1440 politieke gevangenen in de gevangenis. Ja, die zijn natuurlijk helemaal uit het beeld verdwenen. Dus de gemiddelde Wit-Rus, die merkt hier helaas heel weinig van. Toch kwam haar verhaal naar buiten. Ze zat in een cel, ze was gevangene. Ja, ik zei al, in één keer werd ze geopereerd. Daarna lag ze op de intensive care. Wat is dit voor verhaal geweest afgelopen week? Ja, het is natuurlijk een afschuwelijk verhaal om te beginnen. Zij is een fluitiste, hè. Zij is daar bekend om. Zij heeft in Duitsland gewerkt, maar zij is teruggekomen naar de land en zij heeft deelgenomen aan die protesten samen met twee andere vrouwen. De bekende Svetlana Tikhanovskaya, die zich verkiesbaar stelde omdat haar man in de gevangenis zat. En de vrouw van een oligarch die al was gevlucht. En deze Maria Kolesnikova was de campagneleider van Viktor Babariko, die ook in de gevangenis zat. En dat protest had zo'n succes dat Lukashenko is geweldig geschrokken. Hij is toch al paranoia, maar hij is door een panische angst bevangen. En dat heeft ertoe geleid dat hij wou haar het land uitzetten. Toen heeft ze de paspoort verscheurd op de grens met Oekraïne. En het heeft ertoe geleid dat zij voor 11 jaar is vastgezet. Ze zit al een jaar in de gevangenis. En het is bekend dat zij en andere oppositieactivisten regelmatig voor niks in een isoleercel worden gezeten of eenzaam worden opgesloten in cellen van 2x2. En dan mogen ze overdag bijvoorbeeld alleen maar staan. Nou, wat dat alleen al met je gezondheid doet. Ze schijnt ook astma te hebben. Dus het heeft waarschijnlijk alles te maken met die belabberde omstandigheden in de Russische gevangen, in de Wit-Russische gevangenis waar zij zit. Ja, en dan tegelijkertijd weten dat de buitenwereld er eigenlijk maar zo weinig van hoort. Hoe wanhopig moet je daarvan worden? En je zei al, zo rond de 1400 mensen zitten daar op deze manier vast nu. Allemaal in dit soort omstandigheden. En dat krijgt ook heel ja, met die hele oorlog in Oekraïne nog minder aandacht, hè? Ja, dat is het triest, hè. Rusland, Wit-Rusland is natuurlijk minstens zo erg als Rusland. Ik heb met Wit-Russische activisten gesproken vorig jaar en dit jaar in Litouwen. En die zeiden, Wit-Rusland is het voorland van Rusland. En dat zie je nu. Rusland wordt ook steeds erger, maar Wit-Rusland is nog een stukje erger. En inderdaad, het wordt vergeten. En nu met de oorlog, ja, is de aandacht vooral gericht. Gaat Belarus deelnemen aan de oorlog of niet? Maar die mensen in de gevangenissen worden vergeten. Zij het, dat alle internationale gremia, een woordvoerder van de Amerikaanse regering, woordvoerders van het Europese parlement, want zij heeft in 2020 de Sacharovprijs gekregen van het parlement, die spreken hun afschuw uit, maar feitelijk kunnen ze er niets aan doen. Mm-hmm. Ja, en ik las ook dat intussen de familie van Lukashenko het ervan neemt, in Zuid-Frankrijk, in Oostenrijk, in Italië, komen er totaal geen scheuren in die positie van hem? Lukashenko, ja, die houdt het land in een ijzeren greep. En je ziet het, kijk, al die duizenden gevangenen, want er zijn 1440 politieke, maar er zijn nog veel meer gevangenen. Ja, het is gewoon echt een dictatuur. Ze hebben ook nog een KGB bijvoorbeeld. Dus hij heeft de angst eronder. Bovendien wordt hij gesteund door Poetin, want de nachtmerrie van Poetin is dat Lukashenko wegvalt. En Wit-Rusland is in feite een vassalstaat van Rusland, hè, want het wordt door Russisch geld op de been gehouden. En ze spelen een rol voor Rusland in die oorlog. Dus Poetin zal er alles aan blijven doen dat Lukashenko blijft zitten. Of als hij niet meer dat kan, en daar is Lukashenko bang voor, hem vervangen. Daarom treedt Lukashenko zo streng op. Dus hij lijkt de winter nog flink onder te hebben en alle tegenstand voorlopig te hebben uitgeschakeld. Ja. Dankjewel voor je uitleg. Helga Salomon was dat, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Feit of fictie? Gaat Evelien over luchtverontreiniging en corona? Ja, want in een Volkskrant-column deze week stelt Marcia Luiten dat er in Europa in 2020, het eerste COVID-jaar, meer doden vielen door luchtverontreiniging dan door corona. Nou, haal het telraam er maar bij, want dit is het betere checkwerk. Wat is de definitie, laten we daar eens mee beginnen, van luchtverontreiniging? Dat vertelt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Luchtverontreiniging is wat ons betreft gedefinieerd als rotzooi in de lucht. En voor longziekten gaan we ervan uit dat fijnstof in allerlei vormen en NOx, dus alle stikstofvarianten, dat schadelijk is voor longen en dat de grootste oorzaak is van longziekte en van overlijdens. Het Europees Milieuagentschap meldt dat er in 2020 in de Europese Unie 238.000 doden zijn door luchtverontreiniging. De EU dus, niet Europa, want van heel Europa zijn geen duidelijke cijfers. Oké, dan gaan we met alle cijfers even uit van de EU dan. Waar is de lucht echt zo slecht? Dat weet Gerard Hoek, universitair hoofddocent milieuepidemiologie aan de Universiteit Utrecht. De slechtste luchtkwaliteit wordt in het noorden van Italië gemeten, in de Po-vallei. En dat komt doordat daar een combinatie is van heel veel industrie, heel veel verkeer. En doordat het in een vallei ligt, de verontreiniging niet weg kan. En daarnaast zijn er ook gebieden met slechte luchtkwaliteit in het oosten van Europa. En dat komt omdat daar nog veel op kolen wordt verbrand. Nou, Nederland zit een beetje in het midden. Er wordt wel gevreesd voor een slechtere luchtkwaliteit door houtkachels. En die zijn nu namelijk al de grootste bron van fijnstofuitstoot, zegt Hoek. En als mensen nu in plaats van hout verbranden voor de gezelligheid het ook voor huisverwarming gaan gebruiken, zal dat nog meer worden. Dus houtverbranding is een flinke bijdrage in de wintermaanden hier in Nederland. En er is ook wel voldoende bekend over gezondheidseffecten van houtrook Om te bedenken dat niet echt een goed idee is uit het oogpunt van gezondheid. Jaarlijks overlijden er in Nederland 12.000 mensen door luchtverontreiniging, aldus het Longfonds. Oké, in de hele EU ruim 200.000. En hoeveel waren dat er in 2020 bijvoorbeeld door corona? Nou, we moeten natuurlijk naar een hele andere tak van sport. Ja. Dat hebben we gevraagd aan Marino van Zels, modelleur infectieziekten. Er zijn er in ieder geval 416.000. Gemeld in 2020 volgens de ECDC. En dat is de officiële organisatie die dit bijhoudt. Oké, maar dat zijn dan alleen die geregistreerde gevallen? Want het waren er toch veel meer? Ja, want in Nederland ben je niet verplicht om te melden dat iemand overleden is aan een infectieziekte vanzelf. Je bent voor een A-ziekte, net zoals COVID, wel verplicht om de besmetting door te geven aan de GGD. Maar als iemand daaraan overlijdt, is dat niet verplicht om door te geven. En dat is een deel van die verklaring waarom we niet alle sterfgevallen bij het RIVM terechtkomen. Maar op het doodsoorzakenformulier staat dan wel aangegeven, ja, deze persoon is aan corona overleden. En daardoor weten we dat het dus veel hoger is. Oké, 416.000 officiële coronadoden in 2020 tegenover 238.000 officiële doden door luchtverontreiniging. Ja, heel duidelijk fictie. Dankjewel. Voor het verkeer naar Erik. Erik Evengroen. Hi, goedemiddag. De A20, goed nieuws, die is inmiddels weer vrij. Dus de file die daar nog staat is al snel aan het oplossen zijn. Tussen Hoek van Holland richting Gouda. Verder nog problemen op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Knoopert Lunette en De Meer. Hier een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En het is rust zo'n beetje, neem ik aan, nu bij de wedstrijd in Qatar. Richard van der Maren, Zuid-Korea-Portugal. Bijna, inderdaad. 2 minuten komen erbij. Bijna halverwege dus dit duel. 1-1 is de tussenstand. Zuid-Korea heeft doelpunten nodig. Er is nog alles mogelijk hoor voor Zuid-Korea. Portugal dat goed begon aan deze wedstrijd. Ook de nodige kansen al wel heeft gekregen op nog een tweede doelpunt. Maar na die goal van Kim, Zuid-Korea, beter in de wedstrijd gekomen. Ronaldo was er tot 2 maal toe dichtbij om de Portugezen weer op voorsprong te zetten. Hij loert. Hij wil zo ongelooflijk graag. Hij heeft tot nu toe 8 gemaakt. 8 WK-goals voor Portugal. Maar hij wil naar de 9 en het liefst natuurlijk naar de 10. Want dan passeert hij een ander fenomeen uit de Portugese voetbalgeschiedenis. Dat is Eusebio uit de jaren 60-70. Voorlopig is het 1-1 en zitten we bijna in de rust van deze wedstrijd. En we vliegen Mark Kloostra met een 0-2. Gaan naar Uruguay. Gaan ze ook zo de rust in? Nou, dat is nog maar zeer de vraag. We zitten in de eerste minuut van de extra tijd. Die zit er nu op, maar er komen er maar liefst 8 bij. Dat heeft alles te maken met het gezeur met de VAR. Bij die penalty, die werd gemist door Ghana in het begin van de wedstrijd. Toen heeft het spel heel lang stilgelegen. En daardoor krijgen we dus 8 extra minuten bij Ghana tegen Uruguay in de eerste helft. Uruguay 2-0 voor, 2 doelpunten gemaakt door de Arrasqueta. Maar ze hebben eigenlijk nog een doelpuntje nodig. Want mocht Zuid-Korea er nu nog een maken en winnen met 2-1... dan is 2-0 voor Uruguay niet genoeg en liggen ze eruit. Dus voor de zekerheid er maar eentje bij maken. Ze zijn ook veel beter dan Ghana, dat sinds die gemiste penalty helemaal van slag lijkt. Want daarna niets aanvallends meer in de melk te brokkelen heeft gehad. 2 doelpunten moest slikken. En blij mag zijn dat het slechts bij 2-0 voor Uruguay is gebleven. Vooralsnog na 47 minuten. We krijgen er nog 6 minuten aan extra tijd bij in de eerste helft. Minister Kuipers gaat de ziekenhuizen niet helpen. Vorige week bleek uit onderzoek dat 90% van de ziekenhuizen volgend jaar in de rode cijfers komt door inflatie, door hoge energiekosten en salarissen voor het personeel. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen luidde, zoals dat dan heet, de noodklok. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Goedemiddag, meneer Melkert. Goedemiddag. Wat was dan uw vraag aan de minister? Nou, dat hij echt met de verzekeraars, met de zorgverzekeraars, ervoor moet zorgen dat ziekenhuizen in ieder geval niet in geldproblemen komen. Hè, dat ze gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Maar dat natuurlijk ook duidelijk is dat er door de energiekosten, door de inflatie en ook nog in het vooruitzicht van een hoge loonontwikkeling, hè, kijk maar naar de eisen van de bonden, dat er echt wat extra ruimte moet worden gemaakt in het financiële kader wat wordt meegegeven aan de verzekeraars. Ja, en de minister kan zich natuurlijk niet veroorloven om op zijn handen te blijven zitten op dit punt. Ja, dat vindt u. De minister denkt er iets anders over. Want hij zegt nu, los het eerst zelf maar eens op met wat hij noemt de contractering. Hè, de afspraken die ziekenhuizen maken met verzekeraars. En hij zegt, hij schiet u niet te hulp. Voor nu niet. Nu is het eerst zaak voor de contractering. Stel dat er uiteindelijk, ondanks goede contractering, een ziekenhuis toch in de problemen komt, ja, dan zullen we moeten kijken wat we op dat geval moeten doen. Maar dat is niet een generale voor alle één regeling aan de voorkant aan het begin van het jaar. Ja, meneer Melkert, hij zegt in feite, lost u het zelf maar op. Nou, hij zegt toch wel ietsje meer. Hè? Ja? Hij zegt van, je kunt niet verwachten dat ik met een algemene regeling kom voordat eigenlijk die bespreking over die contracten duidelijk hebben gemaakt wat de problemen zijn. Als er dan echt problemen blijken per instelling, dan ben ik wel bereid om daarnaar te kijken en daar ook wel wat extra geld voor te fourneren. Want zo hebben wij ook zijn brief gelezen. Dat is op zichzelf een opening. Het probleem wat ik daar wel mee heb, is dat veel ziekenhuizen echt in grote onzekerheid verkeren of ze het allemaal rond kunnen krijgen. Kijk, het is gewoon niet goed dat ziekenhuizen nu begrotingen maken voor het volgend jaar, waarin ze laten zien dat ze verlies gaan leiden. Terwijl ze tegelijkertijd gevraagd worden om uitgestelde zorg te verlenen. De wachtlijsten zijn in een aantal opzichten veel te lang. Om het zo maar kort samen te vatten. Maar wat u betreft is het glas half vol, hè, als het gaat om het antwoord van de minister. Maar kunt u eerst eens uitleggen hoe dat gaat, die contractering waar hij het over had. Even kijken of de verbinding er nog is. Bent u er nog, meneer Melkert? Dat werkt in ieder geval nog goed zo. Ja. Dat overleg tussen u en de verzekeraars, want daar hangt in eerste instantie dus het lot van de ziekenhuizen, begrijp ik, van af. Nu, hoe gaat dat? Nou ja, weet u, dat is heel ingewikkeld. We hebben met zo'n stuk of 10 verzekeraars te maken. Ieder ziekenhuis die moet dus een heleboel contracten afsluiten met verschillende verzekeraars. En die verzekeraars die zitten er soms goed in, maar soms ook komen ze gewoon binnen van, kunnen jullie niet wat minder patiënten aannemen? Kunnen jullie niet efficiënter gaan werken? Efficiënter werken moet altijd. Maar de druk, zoals u daar straks terecht zei, is heel groot. Er komen steeds meer zorgvragen bij, steeds meer patiënten. De wachtlijsten zijn te lang. En daar zit dus de knel dat zorgverzekeraars daar toch echt de hand op de knip houden. Ja. En dan zou de minister dus ook tegen die zorgverzekeraars moeten zeggen, dit is nu echt niet het moment om dat te doen. En zeker als je ook het personeel wil blijven aantrekken wat nodig is, dan zul je ze ook moeten belonen. De eisen van de bonden zijn heel hoog, dus het is niet zo dat we zeggen dat gaan we eens even doen. Maar dat er een behoorlijke salarisverhoging gewoon in het vat zit, dat kan ook niet anders in de huidige tijd van inflatie. En dat geld, dat zit gewoon niet in de begrotingen van de ziekenhuizen. Daar maken wij ons de grootst mogelijke zorgen over. En meneer Melkert, kijk, minister Kuipers komt natuurlijk uit die ziekenhuiswereld. Hè, werd bekend als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Valt het ook echt tegen bij de ziekenhuizen dat juist Kuipers zich zo opstelt nu? Nou ja, ik probeer nog wel even de hoop levend te houden dat hij het eerst erop laat aankomen dat de problemen zichtbaar worden. En dat hij dan toch ook iets van zijn kant laat zien. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij het gewoon laat weglopen. Maar het probleem, maar het moet wel eerst misgaan voordat hij gaat helpen. Dat is lastig. En dat is nu wat ons dwars zit. Want we kennen ook een aantal ziekenhuizen die de afgelopen tijd echt ook in de problemen zijn gekomen. Waarom zou je die problemen eerst laten ontstaan? Ontstaat enorme onrust bij het personeel, dat soms ook dan een andere baan gaat zoeken. De patiënten worden heel onrustig, want die willen graag dat hun eigen ziekenhuis echt voor zekerheid biedt, dat zij daar geholpen kunnen worden. En daarom zijn we er erg voor dat er gewoon afspraken gemaakt worden. Dat in ieder geval de verzekeraars zich nu inspannen om de ruimte die de minister in zekere opzicht wel biedt, om die ook maximaal te benutten. En ook voor het volgend jaar, 2023, want daar heeft hij zich nog niet over uitgelaten, dat hij zegt, ook volgend jaar kunnen jullie daarop rekenen. Want die inflatie, die energiekosten en die loonontwikkeling, dat is iets waar je niet ziekenhuisbestuurders op kunt afrekenen. En die moeten ervoor zorgen dat hun ziekenhuis goed draait. Ja, want ik wil graag even over die loonontwikkeling hebben. Want dat is ook iets wat de vakbonden op dit moment zeggen. Ja, de ziekenhuizen die schreeuwen moord en brand. En dat is eigenlijk een beetje ketelmuziek voor de cao-onderhandelingen. Die gaan, Evelien, 22 december verder. Ja, wij spraken ook met Stella Salden daarover, voorzitter van Nu 91. En zij denkt dat de ziekenhuizen vooral iets aan de uitstroom van personeel moeten doen. Dat is namelijk duur. We zien te veel zorgprofessionals, verzorgende verpleegkundigen uit de zorg weggaan en als een zzp'er of als een detacheerder terugkomen. En daar gaat ongelooflijk veel geld in om en dat vloeit weg uit de zorg en dat is ongewenst. Dus ik zou dan ook zeggen, een oproep doen aan de ziekenhuizen, investeer in je eigen mensen. Ja, dat is dus wat u zou kunnen doen, meneer Melkert. Hè? De vakbonden die zeggen, u geeft veel meer geld uit aan zzp'ers. Ga nou eens beginnen met die mensen goed te belonen die in dienst zijn. Want dan laten die zich niet meer inhuren via dit soort constructies. Is dat nog iets wat u overweegt? Nou, dat is zeker een reëel punt. Hè. Daar is ook door de Sociaal-Economische Raad op gewezen. Dat met name een aantal groepen van verpleegkundigen eigenlijk achterlopen bij vergelijkbare beroepen en de beloning daarvoor elders. Dus daar willen we ook ons extra voor inspannen. Maar opnieuw, dat zit niet in de begrotingen van de ziekenhuizen ingebakken. Dus dat geld, dat zou er extra moeten komen. En het is ons een enorm tegengevallen dat de minister Helder, die daar in eerste instantie over gaat, dat die gewoon niet over de brug wil komen. En dan blijft dus in stand wat Stella Salder denk ik terecht zegt, dat er veel te veel geld wegvloeit naar zzp'ers, met alle respect voor wat mensen dan ook doen. Maar ik denk dat we zo'n 500 miljoen eigenlijk te veel uitgeven, doordat er te veel met flexibele krachten moet worden gewerkt, terwijl je dat liever zou zien geïnvesteerd in vaste contracten voor de mensen die dan ook toch de kern van het werk moeten verrichten. Nou, er moet nog een hoop gebeuren. Ja, zeker. Er moet nog een hoop gebeuren. En u moet toch maar weer eens in Den Haag gaan praten, meneer Melkert. Maar dank u wel voor uw toelichting op dit moment. Ad Melkert was dat namens de Vereniging van Ziekenhuizen. We zijn bijna, Evelien, aan het eind van deze één vandaag. Wat hebben we nog? Dit geluid kennen we allemaal. Ja, het gaat werkelijk door merg en been. De gemeente Nieuwegein probeert het lijden van omwonenden te verlichten door een lollige app waar je het kabaal van het heien kunt omzetten in een fijne beat. En dat klinkt dan zo. Ja. Okay. Ja, ik word hem te krijgen. Ja, jij voelt hem wel? Ja. Ik word er niet echt warm of koud van, terwijl je met dat harde, monotone gebeuk best een klassieker kunt schrijven. Ja, zouden ze ooit dit uiteindelijk hebben bedacht toen ze dat hij hoorden? Ja, zou kunnen. Een stadion of zo. Ja. Goed, oké, dat was het. Op televisie zijn we er om 6:30 op NPO 1. Online altijd op 1vandaag.nl. Hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. Oranje op het WK voetbal. Denken die op, komt die bal. Gakpo, doelpunt! Cody Gakpo scoort. Daar komt Oranje weer. Dit wordt wel weer een kans. Een schot en een goal ook. Cody Gakpo maakt hem. De groepsfase achter de rug. Op naar de achtste finale. Kans, de paai, Klaassen. Hij niet blind proberen. Luister Oranje. Morgenmiddag. Nederland Verenigde Staten. Bal wordt verlengd. De kans van Nederland. Frenkie de Jong. 2-0. Morgenmiddag om 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Verenigde Staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Black Friday deal bij M-Line. Nu 50% korting op alle M-Line Iconic matrassen. M-Line, sleep well, move better. We'll be right back.